Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 22 stycznia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Na wojskowych powązkach uroczystości pogrzebowe pułkownik Lidii Lwow-Eberle, sanitariuszki wileńskiej AK. Przychodnie, które wyczerpały limity miejsc na szczepienia przeciwko koronawirusowi, zapisują chętnych seniorów na listy rezerwowe. Ponad 200 polskich medyków leci na Słowację, będą pomagać w testach na COVID-19. Prezydent i premier żegnają pułkownik Lidię Lwow-Eberle, sanitariuszkę 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Zmarła na początku roku, miała 100 lat. Weteranka konspiracji niepodległościowej spocznie na wojskowych powązkach w Warszawie. Na miejscu jest Karol Darmoros. Powiedz, jak przebiega uroczystość? Kondukt pogrzebowy przechodzi teraz do miejsca pochówku Lidii Lwow-Eberle. Weteranka jako kobietę niezłomną, która mimo komunistycznych represji do końca zachowała godność, wspominał prezydent Andrzej Duda. Żegnamy panią z dumą. Patrząc jako wielki przykład patriotyzmu na dziewczynę, na kobietę, która choć była rosyjskiego pochodzenia, to miała polskie serce, kochała Polskę i była gotowa oddać za nią życie. A córka zmarłej Justyna Eberle tak zapamiętała swoją mamę. Nie potrzebowała wiele, ceniła lojalność, przyjmowała ludzi takimi, jakimi byli. Nie oceniała, nie dzieliła, nie czuła się ani lepsza, ani gorsza od nikogo. Była sobą. Lidia Lwow spocznie na tym samym cmentarzu, co jej narzeczony Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka, zamordowany przez komunistów 70 lat temu w więzieniu mokotowskim. Karol Darmoros, dziękujemy. W wielu miejscach w kraju nie ma już wolnych terminów na szczepienie przeciwko koronawirusowi dla osób powyżej 70 roku życia. Zapisy dla tej grupy ruszyły o 6 rano. Przychodnie, które wyczerpały limity miejsc, zapisują chętnych seniorów na listy rezerwowe. W całym kraju zostało już tylko 150 tysięcy wolnych miejsc. W lutym będzie można wyznaczyć nowe terminy, jeśli do tego czasu będą dostępne szczepionki firmy AstraZeneca, mówi pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Więcej Karol Surówka. Rząd podkreśla, że liczba wolnych terminów zależy od dostaw szczepionek od producentów. Zgodnie z umową, którą zawarły wszystkie kraje Unii, Polska ma zapewnione do końca marca dawki dla nieco ponad 3 milionów osób. Większość terminów już jest zajętych dla pracowników służby zdrowia, podopiecznych DPS-ów i seniorów. W wielu miastach, w tym w Warszawie, terminów już nie ma. Michał Dworczyk apelował, by osoby powyżej 70 roku życia nie szły teraz do punktów szczepień. Minister prosił, by zamiast tego zadzwoniły pod numer 989. Jeśli nie będzie już wolnych terminów, osoba powyżej 70 roku życia nadal będzie mogła się wpisać na listę oczekujących, tłumaczy minister. Do momentu pojawienia się nowej dostawy szczepionek infolinia będzie oddzwaniać i proponować umówienie na konkretny termin. Nie wiadomo w tej chwili, kiedy dokładnie nowe terminy się pojawią. Ministrowie podkreślają, że zależy to od dostaw od producentów. Karol Surówka, Polskie Radio. W Szczecinie seniorzy, którzy nie mogli się dodzwonić na infolinię, przyszli zapisać się rano osobiście. Przed Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w kolejce czekało kilkadziesiąt osób. Ja od 8 stoję. Nie szalałam o 5 rano. Dlaczego? Nie, bez sensu stać i marznąć. A w końcu chyba nas zapiszą, nie? Po to przychodzimy, żeby nas zapisali. Czy udało się zapisać? Udało się. Proszę powiedzieć, od której godziny stał pan w kolejce? Od 6 rano. Mamy prawie 9. Tak, dlatego bardzo jestem szczęśliwy. A próbował się pan dodzwonić też? Też próbowałem, ale tu się nie można dodzwonić. Warto poczekać mimo wszystko? Chyba warto, bo już próbuję się dodzwonić ani tu, ani tu, ani na infolinię, ani nie odbierają też telefonów, rejestracja nie odbiera też. A na szczepieniu bardzo zależy? Zależy niestety, ale w tym czasie już teraz tak. Szczepienia seniorów, którym udało się zarejestrować, ruszą w poniedziałek. Przeciwko koronawirusowi zaszczepiono do tej pory ponad 603 tysiące osób z grupy zero. Polskie służby medyczne będą pomagać w testowaniu Słowaków pod kątem COVID-19. Pomoc na terenach przygranicznych jest zabezpieczeniem również dla Polaków, mówił żegnając medyków premier Mateusz Morawiecki. Polska, Słowacja, Czeska Republika i Węgry współpracują na wielu polach razem. Razem jesteśmy silniejsi. Dziękuję bardzo wszystkim medykom, którzy zdecydowali się na tę pomoc dla naszych południowych sąsiadów i jestem przekonany, że dzięki takim działaniom również wspólnie szybciej zwalczymy epidemię. Pomóc słowackim lekarzom w testach na COVID-19 poleciało ponad 200 polskich medyków.

To już 11 minut po godzinie 14 i ciekaw jestem, czy oglądają Państwo seriale, czy mają Państwo zaplanowane przynajmniej no, troszkę czasu w weekend poza spacerami i różnymi innymi aktywnościami na to, żeby rzeczywiście zajrzeć i coś obejrzeć. My połączymy się niebawem z Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, autorką bloga Zwierz Popkulturalny i porozmawiamy o tym, co czeka nas w 2021 roku, przynajmniej w wycinku, jeśli chodzi o seriale. Ja czekam zwłaszcza na jeden, zdradzę to za kilka minut, mam nadzieję, i dowiem się, kiedy data kolejnego sezonu. Słońce za oknem, to teraz czas na Imperium Słońca. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. No i smutna wiadomość, proszę państwa. Wczoraj odszedł babciu Chmiel, Tadeusz Chmielewski, warszawiak, harcerz, żołnierz AK, powstaniec warszawski i autor serii komiksów o tytusie, Romku i Atomku, na których wychowało się kilka pokoleń Polaków. Był niezwykle skromny i niezbyt często o sobie opowiadał. Tak mówił w Muzeum Powstania Warszawskiego podczas jubileuszu swoich 90. urodzin w 2013 roku. Przecież ja pracowałem dotychczas jak szewc. Narysowałem, tak jak szewc buty robi, sprzedaje, tak samo ja rysowałem ten komiks, no bo trzeba było z czegoś żyć, a akurat umiałem to, znaczy nie umiałem, bo dopiero się uczyłem, każdy następny to był lepszy, więc zeszyt po zeszycie, no jestem szczęśliwy, no chyba nikt z grafików, żaden z grafików nie może być taki szczęśliwy, jak ja. Spełniony człowiek, proszę państwa. Tadeusz Chmielewski, babcio Chmiel, miał 98 lat. Trójka. Program trzeci. Więc mam twarz jak stary Bułgar. Dzisiaj w mej głowie zabili mi Kennedy'ego. Jest 23 listopad. Pada mi za kołnierz jesieni polskiej glajda. Wyprzedzają się tiry na autostradach. Jak kucharz, co nie urodził się w kuchni, nudzę się w operze. Chodzę tylko do knajp, w których mnie nie znają. Zostawiam po sobie pół puste talerze. Jestem jak jaskółka, co wiosnę zgubiła i znów zima za tupę mnie trzyma. I tani frajer sprzedaje mi zimny czaj. Redaktor Odyniec, pysma padlina. Jestem chory na wszystko, kochana, i nie wiem, co mnie tu czeka. Jestem chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. Jestem chory na wszystko, kochana, i jak pies kulawy szczekam. Jestem chory na wszystko, chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. Dostałem bryj fajką pokoju, kiedy znów kopałem się z koniem. Wtedy zadzwonił do mnie olow palmy i chciał porozmawiać z kuroniem. Ty ciągle i wciąż masz mi za złe, że już nie mieszkam w Punk Rock City. Mieszkam w całkiem innym miejscu Polski i cierpię na syndrom sztokholmski. I o złej miłości, złe piosenki o złym systemie. Polska przychodzi do mnie tylko po autograf dla miłości, zaś jestem złudzeniem. Nigdy nie będziemy jak Bonnie i Clyde, ani Orłem, ani Reszką. Będziemy jak ten deszczowy maj, jak ci wszyscy brzydcy ludzie z Tesco. Jestem chory na wszystko, kochana, i nie wiem, co mnie tu czeka. Jestem chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. Jestem chory na wszystko, kochana, i jak pies kulawy szczekam. Jestem chory na wszystko, chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. Na jakie seriale warto zwrócić uwagę, proszę państwa? Z nami gość Katarzyna Żajka-Komijarczuk, autorka bloga Zwierz Popkulturalny. Dzień dobry, pani Katarzyno. Dzień dobry. Na jakie seriale pani czeka w tym roku? Och, bardzo dużo jest tytułów, na które czekam. Jednym z tytułów, który najbardziej mnie intryguje, jest serial Clarice, który będzie opowiadał o bohaterce Milczenia Owiec. Będzie to serial, który będzie się całkowicie na niej skupiał, i ponieważ jestem wielką fanką i Milczenia Owiec, i wcześniejszego serialu Hannibalu, to jestem bardzo ciekawa, jak to wypadnie. Też muszę powiedzieć, że czekam z takich mniej ambitnych produkcji, to HBO zapowiedziało remake Podkary, czyli takiego serialu młodzieżowego o obrzydliwie bogatych dzieciakach z Nowego Jorku. I przyznam, że trochę czekam na to, jak to będzie wyglądało po tych kilku latach, bo to jest taki powód do tego tytułu. No ale też czekam na takie poważniejsze rzeczy, na przykład jak na kolejny sezon Opowieści Podręcznej, bo to już będzie czwarty sezon, w którym mają się dziać rzeczy, no już takie przełomowe z punktu widzenia bohaterów, czy chociażby na kolejne sezony doskonałego serialu Sukcesja o takiej rodzinie niesłychanie zamożnych potentatów mediowych, która jest to taka, jest to taki serial, który najbardziej chyba przypomina Czechowa ze wszystkiego, co współcześnie jest w telewizji. A propos Opowieści Podręcznej, to ciekaw jestem, jak ten serial jest odbierany na świecie. Czy on jest popularny tylko w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy także w innych krajach? Nie, Opowieści Podręcznej to jest taki serial, który stał się trochę międzynarodowym fenomenem. Po pierwsze dlatego, że bardzo dobrze zgrał się z czasami, w których jesteśmy. To znaczy coraz więcej mówi się o prawach kobiet, o tym, gdzie one te prawa mają, gdzie ich nie mają. No i rzeczywiście stało się trochę tak, że na przykład szaty, które noszą tam bohaterki, stały się symbolem na całym świecie i wykorzystywane są w wielu krajach. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że w Stanach Zjednoczonych ten serial jakby odbył się, jakby najmocniej trafił w pewne emocje i uczucia, i także w zmianę partii rządzącej. W związku z tym tam to było, miało ten taki swój wymiar polityczny, ale ogólnie na całym świecie wydaje mi się, że jest to taki serial, który się ogląda w napięciu, zwłaszcza, że w tym momencie już ta wizja przyszłości, która jest pokazana w serialu, wyszła poza to, co było w powieści Margaret Atwood. Czyli w tym momencie już trochę nie wiemy, co się dalej zdarzy. No i też właśnie widzowie zadają sobie pytania, czy w jaką stronę pójdą scenarzyści, czy tam będzie jakieś dobre zakończenie, czy w ogóle może być dobre zakończenie, czy wręcz przeciwnie. Ciekaw jestem, jak ciotka Lidia się miewa, jeśli chodzi o opowieść podręczną. A propos kobiet, to jeszcze chciałem spytać o Morning Show, bo tam także dość mocno ten wątek został wyeksponowany. I mediów oczywiście. Tak, no to jest fenomenalny serial rzeczywiście na takiej platformie, która jest trochę mniej rozpowszechniona, bo to jest Apple Plus TV, którą ja bardzo lubię, bo mają bardzo dobre seriale. I Morning Show to jest taki rzeczywiście komentarz do tych wszystkich skandali związanych z tym ruchem mitu właśnie w mediach. Pierwszy sezon spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem i rzeczywiście część osób przekonało się, że Jennifer Aniston to nie tylko Rachel z Przyjaciół, że jest to aktorka z dużym potencjałem. Natomiast w tym momencie jeszcze nie ma informacji o drugim sezonie, kiedy on będzie miał premierę. No nie da się ukryć, że tutaj też COVID trochę jakby sprawił, że dużo premier zostało przesunięte, dużo decyzji jakby odłożono na później. No ale chyba raczej dostaniemy tego więcej, bo to był chyba największy hit w ogóle tej platformy Apple'a i taki serial, o którym naprawdę bardzo dużo się pozytywnie mówiło, on to zdobył sporo nagród. No właśnie, porozmawiamy jeszcze o tym, jakich seriali się nie doczekamy w tym zbliżającym roku i na ile COVID pokrzyżował plany producentom. 30 minut pozostało, czyli pół godziny do 15. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright, I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears been used up on another love, all my tears have been used up. Oh, Tom Odell w programie trzecim, a my wracamy do rozmowy z Katarzyną Czajką-Kominiaczuk, autorką bloga Zwierz Popkulturalny. Halo, halo, jest pani na linii? Tak, jestem. Pani Katarzyno, na ile COVID pokrzyżował plany producentom? No bardzo pokrzyżował. Jeśli zwrócimy uwagę na amerykańskie seriale, to możemy znaleźć około 90 tytułów seriali, których produkcja została albo odłożona w czasie, albo serial został wcześniej zakończony, to znaczy sezon serialu został wcześniej zakończony, albo prace trwają, ale są urywane ze względu na sytuację pandemiczną. Natomiast nie aż tak dużo seriali zostało skasowanych, jak mogłoby się wydawać, bo jak na razie można w sieci znaleźć informację, że około 10-11 tytułów zostało tak rzeczywiście przyznano, że nie będą miały swojej kontynuacji ze względu na COVID. Natomiast trochę decyzji o tym, żeby już skończyć serial, to znaczy, żeby miał ten ostatni sezon, zapadło z powodu COVID-u. No, nie da się ukryć, że ta produkcja filmowa, serialowa jest po pierwsze dosyć mocno związana z Kalifornią, która była bardzo mocno doświadczona przez pandemię i nadal jest, ale też między innymi z kręceniem poza Stanami Zjednoczonymi, z podróżowaniem. I na przykład taki serial Mesjasz, który był kręcony właśnie w różnych krajach, padł ofiarą koronawirusa, ze względu na to, że w tym momencie te podróże i ta niepewność z nimi związana, to znaczy, czy nie wiadomo, czy do zdjęć dojdzie, sprawiła, że te produkcje po prostu stały się dużo droższe. No i jak oglądamy teraz zdjęcia z planów seriali, to one rzeczywiście wyglądają trochę jak kosmicznie, ponieważ aktorzy nie tylko chodzą w maskach, ale także czasem mają jeszcze takie specjalne, można powiedzieć, tarcze, żeby jeszcze bardziej się ochronić i są zdystansowani, i jest to dosyć trudna produkcja i droższa produkcja i wymagająca dużo więcej od aktorów, ale także od scenarzystów, bo już jakby te budżety są narażone, jakby są zwiększone przez te środki ostrożności. Więc trzeba sobie powiedzieć, że utrudnił COVID tą pracę i nad serialami, i nad filmami. Pani Katarzyna, jakiś fajny horror? Bo tu za szybą pojawiło się takie pytanie. Horror? Tak, serialowy horror. Ja myślę, że Clarice, czyli ten serial, który będzie związany z rozwiązywaniem spraw FBI i z Hannibalem, to na pewno będzie niepokojące. American Horror Story wraca w tym roku z kolejnym sezonem. To jest taki serial antologia, czyli każdy sezon ma trochę inną historię, więc tutaj zawsze będzie się można złapać za serce. Te horrorowe seriale, to one jakby wchodzą, ale nie będzie to taka duża ofensywa w następnym roku, bo czeka nas dużo seriali superbohaterskich, dużo obyczajowych, trochę komedii, ale być może twórcy doszli do wniosku, że czeka nas tyle niepokojących rzeczy, że nie będą nas dodatkowo bardzo straszyć. Pracuje pani nad książką już na ukończeniu dla fanów seriali. Czego możemy się spodziewać? Moja książka to jest taka próba zrozumienia fenomenu, jakim są seriale, jak streaming, czyli sposób oglądania przez internet, je zmienia. Trochę opowiadam o tym, kto tworzy seriale, kim jest showrunner, jak pracują nad serialami scenarzyści. Opowiadam trochę o samych odcinkach serialowych, dlaczego na przykład piloty seriali są takimi specyficznymi odcinkami, a także zastanawiam się na przykład, jak seriale wpływają na modę, czy czego mogą nas nauczyć, bo też jest taki rozdział edukacyjny roli seriali. Więc to nie jest spis, tylko taki spojrzenie na fenomen. Do następnego odcinka. Katarzyna Czajka-Kominiaczuk, autorka bloga Zwierz Popkulturalny, była państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Nie, to nie, mówię nie, gdy myślę nie. Trójka. Program trzeci. ACDC Realize. Proszę Państwa, komu w drogę temu czas? I czas teraz na spotkanie z panem Henrykiem. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Przedstawiałem już Państwu zamiłowanego wędrowcę Wiesława Piegata, który nie usiedzi w miejscu i każdą wolną chwilę spędza w plenerze. Oczywiście namawia do pójścia w jego ślady. Dziś na przykład proponuję wycieczkę wzdłuż brzegów Wisły. Proponuję ten odcinek między Warszawą a Dworem Mazowieckim, ale w gruncie rzeczy początek tego spaceru rowerowego i pieszego też, wałami wiślanymi, można rozpocząć po dobrym, nieskomplikowanym dojeździe już od miejscowości Jabłonna, a zakończyć w Nowym Dworze. Ale będę mówił o atrakcjach tego odcinka Wisły, ponieważ są tam niezwykłe atrakcje przyrodnicze, choć nie tylko, i liczne łęgi, wyspy usytuowane w różnych odcinkach rzeki. Po drugiej stronie zresztą mamy też atrakcje, Kampinoski Park Narodowy. Wycieczka wałami może być również wzbogacona atrakcjami takimi jak park i obiekty poniatowskich w samej Jabłonnie. miejscowości Skierdy, też w pobliżu Wałów Wiślanych, jest pole golfowe. Kto nie zna tej dyscypliny, to warto sobie tam zajrzeć. Atrakcją tego odcinka, o którym mówię, są liczne rezerwaty przyrodnicze. W samej Jabłonie, w Tarchominie, wcześniej Ławice Kępińskie, Kępy Kazuńskie. I to jest miejsce bytowania i żerowania licznych gatunków ptaków, takich jak mewy, rybitwy, ale także wędrujące i zatrzymujące się czasowo takie ptasie atrakcje jak czaple i bieliki. Ten omawiany szlak nie jest trudny, bo to jest dystans do pokonania 20 km w sumie w jedną stronę, ale nie ma kłopotu ani z dojazdem, ani z powrotem, bo na przykład z Nowego Dworu są pociągi, które szybko dojeżdżają do Warszawy. Chcąc jeszcze zachęcić Państwa do tej atrakcji, tej wycieczki, chcę wspomnieć, że gdyby ktoś dysponował i siłami, i czasem, to w pobliżu, zanim zakończy wędrówkę w Nowym Dworze, może odwiedzić twierdzę w Modlinie, bardzo atrakcyjną. Także warto o tym pomyśleć, kiedy się będzie tam na ten szlak wybierało. Myślę, że to jest wartościowa propozycja. No, ale też oczywiście kultowa trasa Wilanów, Góra Kalwaria. Niejeden giant tę trasę przejechał w szybkim tempie. Spotkanie z panem Henrykiem i jego gośćmi na pewno za tydzień o tej samej porze. Summer.

możemy z niego wywnioskować, że wszystkie nasze niedoskonałości i słabości są nam w pewnym sensie wybaczane, jeżeli staramy się jakoś na nie wpłynąć i tak, takimi, jakimi jesteśmy, świat może nas zaakceptować. Around the World. Tak szukając w polskiej twórczości czegoś nowego, co by mogło zwrócić swoją uwagę, nie sposób jest ominąć projektu muzycznego, w którym występuje młodziutka Agnieszka Rasalska, a mimo młodego wieku jednak wykazująca i słychać to zresztą w tym jej w dosyć szerokim potencjale, jeżeli chodzi o warunki głosowe i też te takie mentalne, bo sam teksty też pisze w projekcie minimalistycznym Mimiką, zresztą sama nazwa na to wskazuje. Niczego nie zabraknie. Posłuchajmy For Once.